повія плюнула Ліді під ноги і неквапливо пішла до ванної. Ліда приклала до лоба тремтячу руку. Господи, як же їй зле! Безсило опустилася на диван і завмерла. Зараз, зараз. Оговтається і піде до Платонової кімнати. Забере речі білявки. Ангеліночко, принеси гроші. Почула тихий, схожий на мстиве зміїне шипіння, голос матері. Ліда приголомшено глянула на Іветту. Мамо, не можна. Ти ж розумієш, це шантаж. Завтра вона знову прийде і знову вимагатиме. Не прийде, упевнено відповіла Іветта. Я плачу їй не за шантаж. Це примітивне створіння наштовхнуло мене на дуже продуктивну думку. Яку? Принеси її речі, Лідочко, нагадала мати. За 5 хвилин Ангеліна зачинила за білявкою двері, прибігла до вітальні. Розбурхана, обурена. Кінець світу! Кінець світу, Господи всемогутній! Сатана бал править! Нормальних людей у мороки свої тягне. Досить, Ангеліночко! Холодно обірвала її Іветта. Замовкла, задумалася. Чаю! Нянька вимилася в кухню. Ліда напружилася. Ось, треба зараз із мамою поговорити. Поки Ангеліна чай приготує, я встигну. Скоса на матір. Іветта сиділа у кріслі, не зводила погляду з Платонової кімнати. Здавалося, як завжди. Та Ліда надто добре знала матінку. До звичної гіркоти в Іветтиних очах додалося осяяння від несподіваного відкриття. Вона вже будувала плани, припасовуючи до них реальність. О, Ліда знала цей погляд. Він не віщував нічого доброго. Яскрив від невтримної енергії дії. Спалював будь-які перешкоди. Згасав тільки по досягненні мети. Заважати? Вкручувати в сонце лампочку. Що ти задумала, мамо? Ліда проковтнула хвилювання і вже хотіла легким рухом повернути матінку в реальність, та Іветта раптом повернулася до неї і запитала. «Ти хочеш поговорити зі мною, Лідочко? Про що?» «Пусте, не тепер. Я хотіла... скучила. Так скучила. Бігла до вас, а тут...» Заговорила безладно, ніби м'ячем по кеглях. Та все мимо, мимо. «Не можу повірити». «Чому, мамо? Навіщо ти привела в наш дім цю потвору? Що тепер буде з Платоном? Невже ти знову запросиш цю...» «Звідколи це ти втручаєшся в методи лікування брата, Лідочко?» – холодно запитала Іветта. «Але, мамо, я вже не маленька. Я лікар. Я могла б допомогти тобі?» Розгубилася. Що це вона? Ніколи матері не вказувала, і раптом аргументи похапцем, як виправдання. Бо тобі ж самотужки важко. Ти геть змарніла. Коли ти відпочивала, матусю? Університет, лікарня, лабораторія, Платон. Я переживаю за тебе, мамо. Іветта Андріївна уважно глянула на доньку. «Думаю, сьогодні тобі краще залишитися біля брата, Лідочко». «Ні!» – відчайдушно вигукнула Ліда. Підхопилася, руку до лоба, аж перехрестилася подумки. «Слава Богу! Слава Богу, лоб гарячий! Понад 38! спрацювала. Ура! Хворим до Платона наближатися заборонено. Кілька днів ніхто не чіпатиме. Як же я люблю хворіти! Як же мене тоді всі люблять! Температура. Температура підвищилася, забубоніла. Я розумію, не треба було приходити з температурою, але я так скучила за вами. Прости, мамо. Я хотіла сказати, я ніколи не покину тебе, ніколи. Я швидко стану на ноги. Одужуй, Лідочко. Ангеліночка викличе тобі таксі, відповіла Івета і перевела погляд на двері Платонової кімнати. Зраділа хворобі. Злягла на 2 тижні. 38 – не межа. Лихоманило, вище гнало. Застуди не було. Живіт штовхав біль додолу. Плакав кров'ю. Не зізнавалася. Усе гаразд. Як Стас їхав на роботу, відкладала пігулки, сама собі раду давала. Лід на низ живота – пити, пити. Ангеліна приходила щодня. Приносила смачненького. Це добре. Сама не поїсть, а чоловікові ввечері встане і подасть. Він протестував. Лежи. А їй хотілося встати і подати йому вечерю. Ніби сама приготувала. Для нього. Одужувати не поспішала. Думок нема. Тільки одна. Добре як. Як же добре. Усі її люблять. Мама телефонує. Стас переживає. Ангеліна носить торби і привіти від Тохи. Зоряна навідувалася. Хай би так було вічно. До Платона можна не ходити, і мама не образиться. Так замріялася. Навіть до Стаса не встала, коли той одного дня додому повернувся раніше, ніж зазвичай. Присів біля Ліди на край ліжка, по волосю гладить, а думки видно далеко. «Якщо захочеш провідати Платона, – сказав, – Ліда вухам не повірила. Я не проти». «Ні-ні», – прошепотіла насторожено, – «не хочу». Злякалася. «Що це? Що?» «Ти сьогодні так рано, Стасику? Я ще обід не готувала. Тобто Ангеліна ще не приходила». «Я не голодний, Лідо. У місті пообідав», – відповів Стас. «З партнером по бізнесу». Не брехав. Зранку мотнувся на склади, потім по місту, як навіжений. 20 точок продажу перевірити. Накладні, готівка. Матюком п'яного агента. Це пити не можна, йолопе, це продавати треба. Цим скло миють. На склади повернувся близько 1-ї дня. Увійшов до кабінету і остовпів. У його кріслі сиділа теща. Глянула на зятя. Холодно. Жестом указала на приставний стілець біля стола. «Сідайте, молодий чоловіче». Стас подавився люттю, кинув кейс, дав волю іронії. «Доброго дня, Івето Андріївно. Якся маєте? Нормально? Вам тут у нас не тхне? Ви би носика затулили, а то, боюся, вчадієте, а потім скажуть, зять те, що в могилу звів. А я ж хіба можу? Вам, до речі, побутова хімія не потрібна? Можу запропонувати знижку». 10 000. На місяць, упевнено перебила Івета. Підвелася, пішла до виходу. «Обговоримо за обідом». чи потрібні Стасу гроші? А кому вони не потрібні? Будь-яка нормальна людина тільки запитає, а що взамін? А далі залежно від суми і моральних норм. Частіше залежно від сум. Варто лише взяти, гроші самі перекроють норми моралі. Стас вів Тойоту до центру міста. Скоса поглядав на Іветту, що сиділа поряд. І толк собі, що особисто йому від цієї божевільної нічого не треба. Ані копійки. Його цікавість на шмаття рве. Йому було цікаво дізнатись, що запропонує жінчина-мати цього разу. Спробував уявити, не зміг. Нічого путнього в голові не зварилося. Женився він не за гроші, хай би там як вона вважала. І з утратою дитинки теж важко пов'язати. Може, хоче вмовити його розлучитися? Примружився недобре. 10 000 за кожний місяць після розлучення, поки Ліда не заспокоїться? Дешевше його вбити. Іветта замовила справжній обід. Томатний суп-пюре, телячий стейк і якийсь дрібняк із брюссельської капусти. Стас обмежився шматком сьомги гриль. Не їв. Нюхав рибу. Спостерігав, як теща спокійно черпає з тарілки густу червону рідину. «Сьорбає, упиряка!» – дратувався. «Зараз наїсться і почне у моїй голові колупатися, десерт шукати». Розлютився. «Дідько, чого вона мовчить?» «А, та вона навмисне. Хоче, аби я першим запитав». Змитикував. Розлютився ще більше. «Не діждеться. Виделкою в сьомгу. А й поїсть. Зголоднів із тими таємницями». Звів на Іветту очі і раптом запитав. «І за що нині платять 10 штук на місяць?» Іветта не відповіла. Спокійно доїла суп. Витерла губи і тільки потім сказала. «Ви, молодий чоловіче, проконтролюєте, щоб Лідочка найближчим часом не з'являлася у нас вдома». «Що?» – так і застиг із виделкою в руці. «Не дочув. Повторіть. Лідочка віднині не повинна приходити до нас. Причин пояснювати не буду». «Невже?» Усередині завівся дивний двигун. Теліпав Стаса. Заспокоїтися ніяк. «Тобто я повинен забороняти Ліді провідувати рідну матір? І хворого брата? Та ви гуманістка, Іветто Андріївно!» Іветта не втрималася. Презирливо звела брову. «А хто вам сказав, що Платон хворий?» «Вам до нього, молодий чоловіче, як до сонця». «Та невже?» – збудження зростало. «А за що ж ви тримаєте ваше сонце в 4 стінах і накачуєте ліками?» «Поговоримо про те, що стосується вас, молодий чоловіче. Питання по суті є?» «По суті?» – збудження вже зашкалювало. «Є!» замовк. Нахилився до Іветти. «Ви знаєте, як мене звати? Ви ім'я чоловіка своєї доньки вивчили? Чи у вас склероз, мать вашу?» Іветта завмерла. Не відсахнулася. Не грюкнула кулаком. Не вихлюпнула Стасові в лице всю свою ненависть. Опустила очі на телячий стейк. Одним рухом розрізала навпіл. 10 000 за цей місяць я віддам вам, молодий чоловіче, зараз. У свою чергу, ви потурбуєтеся, щоб Лідочка не вельми хвилювалася через кардинальні зміни в її житті, говорила і дивилася на розрізане м'ясо. Хоча, спостерігаючи тепер за вами, боюся, мої сподівання не справдяться. Навчіться тримати себе в руках, якщо ви нормальна людина. Стаса трусило. Двигун усередині обжерся пального і торохтів, як скажений. А ви, хотів голосно, вийшло хрип. Ви нормальна людина? Ви пропонуєте мені гроші за те, щоб я змусив дружину відмовитися від рідні? А вам більше подобається робити це безплатно? Маячня. Я ніколи... Мене це не цікавить. А мені от цікаво. Ви знущаєтеся? Ви хочете, щоб Ліда зненавиділа мене і кинула? Ви так хитро хочете нас розлучити? Іветта посміхнулася скептично. Повірте, молодий чоловіче, якби я хотіла вас розлучити, Стас зрозумів, не бреше. Здивувався, а й справді, чому вона й досі не захотіла розлучити їх із Лідою? І як же ви собі цю вашу авантюру уявляєте, а? Як? Я повинен заборонити Ліді? Ну це ж смішно. Вона однаково бігатиме до вас. Іветта задумалася. Слушно, сказала холодно. Я перевищую вашу значущість для Лідочки. Треба шукати інший варіант. Як? А гроші? Ледь не зірвалося зі Стасового язика. А що його шукати? Скривився зухвало. Грюкніть перед донькою дверима, скажіть їй прямо все. Більше не приходь. Що, не подобається? Власноруч каштани з вогню. Шукаєте охочих? Зробимо так. Я пришлю до вас лікаря. Він огляне Лідочку і порекомендує їй режим психологічного спокою, що передбачає відмову від будь-яких спогадів, пов'язаних із минулим. Ну, Лідочка безумовно поділиться зі мною цими рекомендаціями. А я, вихопилося в Стаса, я їх підтримаю, і поясню Лідочці, щоб до часу вона не провідувала нас. А я, підозріливо повторив Стас, а ви контролюватимете дотримання режиму зі свого боку. І обов'язково будьте присутнім під час візиту лікаря. Щоб у Лідочки не виникло спокуси утаїти від вас його рекомендації. А ви вмієте вбирати бузувірські плани в царські шати. Тож домовились? Що? Так просто? І не треба підписуватися кров'ю? Запитав дезінфікатор. Будуть гроші, подумав. А все інше. Уже вибачайте, шановна. Думаю, я дозволю Ліді не забувати про вас. Як вони її рвуть і тішаться. Стас двері відчинив. Прошу. А мати зачинила. Тримайся подалі. Вона третій шлях знайшла. У роботу занурилася. Дайте. Дайте чужі болі гоїти, щоб своїх не чути. Пацієнти чудні. Ліда їм тиск міряє, а вони їй як на сповіді. «Я направлю вас до невропатолога», – сказала літньому чоловікові з сумними очима. «Не думаю, щоб щось серйозне та легке заспокійливе піде вам на користь». Чоловік рукою махнув. «Не треба. Зайве». «Та я те заспокійливе щодня. Чашками». «Це ви дарма», – насторожилася. «Це дуже небезпечно». «І хто прописав чашками?» «Лікар?» «Жінка». «Тобто?» – чоловік усміхнувся. «Молода вона в мене. На 23 роки молодша за мене». «Не бачу зв'язку». «Коханця має. Нормальний хлопець. Павлик, колега. Увечері зайде, вона йому чай, кава і мене до столу. А як без мене? Вона в мене жінка порядна, і мені чай, кава, а зі снодійним. Я спочатку ніяк утямити не міг, чого мене сон клонить після тієї кави. Гадав, може, кава без кофеїну? А потім пігулки перерахував. Як Павлик приходить, так однієї й нема. «Чекайте, чекайте», – захвилювалася Ліда. «Я не хочу втручатися у ваші сімейні справи, але не пийте. Не пийте ту каву зі снодійним, це ж отрута. Ви ж власними руками руйнуєте своє здоров'я». «Е, доню, повір, не можу не пити. Тільки гірше стане». «Та чому ж?» – не могла второпати. «Дружині з Павликом доведеться прихистку шукати. Сам лишуся. Хіба краще?» Замовк. Закивав головою сумно, мовляв, усе правильно розсудив. «А так я вип'ю каву, піду до спальні, на кушетку біля ліжка вкладуся, мовляв, трохи подрімаю. На ліжко не пнуся. Хай їм. Вони на ліжку розкошують. А я поряд. Сплю, нібито». «Нібито?» Зітхнув, плечима знизав. «Не бере мене те снодійне. Хвилин 20 на очі подавить і відпускає. Лежу собі, як та миша. Дивлюся на жінку з Павликом. Серце сльозами вмивається. А в голові чорти сміються. Оце тобі, кажуть, розплата. За те, що 40-річний молоду 17-річну звабив». Замовк. Ліда мало не розплакалася. «Господи, який жах! Як несправедливо!» До старого потяглася, руки торкнулася. «Але ж ви можете не лежати на тій кушетці. Ви ж, певно, можете в іншій кімнаті. У вас є така можливість?» «Є, доню. Можливість є. У кабінеті можу заночувати. Чи в кімнаті для гостей? У мене велика квартира у центрі, та тільки не хочу. Дружина з Павликом відразу здогадаються. Здогадаються, що я в курсі. Хто зна, чим обернеться? А що ж, коли піде? Сам лишуся. І на кушетці ж лежати не вихід. Серце своє пожалійте. Придумайте щось, аби не бачити. Бачити, не бачити. Яка різниця, доню?» «Однаково знаю», – відповів старий. Літа вхопилася за ту думку, і вона понесла її в лабіринти власних сумнівів. Цей нещасний старий чоловік має рацію. Бачити, не головне. Вона знає, серцем відчуває, щось відбувається у маминій квартирі. Мама керує. Стас допомагає? Ліда зайва. Зайва? Вразилася. Тільки не це. А хитра ж. Зателефонувала матері додому. Ангеліна слухавку взяла. Поїхала матінка твоя, сказала. Поїхала? А я не знаю нічого. Та відрядження якесь термінове, пробурчала нянька. Конференція чи щось таке. Вона тепер часто їздить. Часто? Бути не може. Мама Платона і на день без догляду не лишала. А Платон? Спить та читає. Геть млявим став. Чому? Оце ти, Лідусю, знайшла професора. Ну звідки мені знати? Даю йому якесь піло по годинах. Може, воно? Я забіжу, гляну, сказала. Що ти, серденьку? Як Івета дізнається, то нам із тобою не дізнається. Так Платон же ж скаже. Ми ж йому рота не зашиємо. Забіжу. Борони Боже, Лідусю, ну чого це ти казишся? Заспокойся. Мати повернеться з нею і домовляйся. Ліда закінчила приймати хворих прямим ходом до материної оселі. Ангеліна побачила Ліду, роздратувалася, загородила двері круглим тілом, головою захитала. Оце правду мати казала. Тобі лікуватися треба, Лідусю. Цього заспокійливого попити. Іди додому, серденько, іди. Приляж там собі на кушетку яку. Де Платон? Спить. От і чудово. Хитра. Я до нього не піду. За тобою скучила. На кухні посидимо. Кави мені звариш, а, Ангеліно? Ангеліна всміхнулася і самі не сила на Ліду гримати. Зварю, серденько, зварю. Ходімо. Та тільки тихо. Хай уже хлопець поспить, як життя нема. Ліда сиділа на кухні біля круглого стола, спостерігала за нянчиною метушнею і ніяк не могла позбавитися відчуття, що Ангеліна веде себе не так, як завжди. Мовчить. А зазвичай рота не заткнеш. Як ви тут, без мене? Та все нормально. Ти краще про себе розкажи, нянька їй. Я нормально, а ви? А що вариш вдома? Давай, кажи, чим чоловіка частуєш? Їжею. Та ти що, Лідусю? Від їжі чоловік їжаком стає, розсміялася Ангеліна. Чоловікові треба свининку запекти, рибку засмажити, та щоб скоринка хрумтіла, а під скоринкою сік зберігся. Ну що ж, спробую якось. До речі, пам'ятаєш, Ангеліно, мені ще в університеті гарну кулінарну книжку подарували. Професора Похльопкіна. Вона де? У моїй кімнаті? Підвелася з кухні. Ангеліна сполотніла, відсунула турку з вогню. Сиди, серденько, зараз принесу. Та сама візьму, здивувалася Ліда. Вари вже каву, добра пані, не хвилюйся, тоху не турбуватиму, пообіцяла ж. І пішла до своєї кімнати. Ангеліна перехрестилася, потупцювала за Лідою.